انشقاق مکی صورت دے پر ترتیب د تلاوت کی سلور آتیم پس د صورت متففین نا او پر ترتیب د نزول کی دریت آیم دے پر د صورت انفطار نا دا صورت نازل شوی داوا د صورت ترغیب اعمال صالحہ ہوتا او اس بات د قیامت ذکر کی او د مکی صورت سرا ربط نے مختلف مکی ورسر ورسر وایو عزت سما ان شکت کلا کے آسمان اچوی وازنت ربیا وحکت او گردن کی دی حکم دربستاتا وحکت او لائق دی دلرا گردن کی خدلا یا وازنت ربیا او وقب کی دی حکم دربستاتا لربیا حکم دربتا وحقت او لائق دی دلرا غوکی خدلا او زمکا و ازل اردو کلاچ زمکا مدت راخ کلشی یا مدت برابر شی والقت ما فیها او غرد ازمکا غصو فیا چی پدی ازمکا دی پدی ازمکا کی دی و تخلط او خالی بشی اللہ او ادار سے بدا ازمکا رو غردی او دا ازمکا و بالکل خالی شی وازنت لربیہ او گردن بکی دی حکم دربستاتا حکت گردن کی خدلا یا وازنت او غک بکی دی حکم دربستاتا و حکت غک کی خدلا او لائق دی دلا غک کی خدلا لائق دی دزمکی لرا غک کی خدلا یا گردن بکی دی حکم دربستاتا و حکت او لائق دی دزمکی لرا گردن کی خدل او انسانا انکا کادونی لاربک یقیناً تو کوشش کو ان کے ایک پر رب تھا قدان پر کوشش کو لبانی فملا کی نو مقام اقید ان کے اللہ سرا افام مامن اوتیا ہرا حسوب چور کے شواغتا عمل نامد آگا پر خلاص فسو فیو حاسبو حساب یسیرا زردے چی حساب بوشی دسر حساب آسان وین قلب الالی مسرورا اور آب شیخ پل آلتا پل مقام تا مسرورا خوشالا خوشالا ہر آسو کی ورکہ شدتا عمل نامد دو ورازاری رسو دشانا دیزر کی بے دا گس لاس ورنو دیو پشاب ورطا عمل نامد ملاوشی فسو فیدو سبورا بزر دے چی غاربا دے حلاکت لرا وی اسلا سیرا او دن بشی جانم تا مخی شپال سمیات کی ویلو شپال سمیات کی ویلو سمم انہم لسوال الجہیم بیا یقیناً دی بدن نشی جہنم تا دلتوئی دن بشی جہنم تا دلتوئی دن بشی ستا ویسلا سعیرہ دن بشی جہنم تا انہو کان فی علی مسرورا یقیناً او دے پخپل آلو آیال کی مسرورا مستی کا ان کے یا مسرورا خوشالا بیغما دریوارا مانی مس یا مسرورا بیغما یا مسرورا خوشالا مکی او دی اجتماعات کی ویلو وَإِذًا وَإِذًا قَلَبُوا إِلَى عَلِيمٍ عَلِيمٌ قَلَبُوا فَكِيم كَلَا تَطْلُبُ بَلَا مُجْرِمَان خپل کونو تا د طلب خوشاله مستا دلته وای او دې تر کی پاغه مخینی دایره بتو یقینا او دې خپل اعلی عال کی بیغم مست یقینا ګمان کو دې الله یورا چې بیا به پیدا نکی دلار رب العالمین بلا بلکی ان رب یقینا رب دد کان بی بصیرا دے پد باندھ لیدون کے فلا اقسم اللہ ان دے داس کار سنگ چ د گمان دے اقسم بشفقی گوا کو ما بلکہ اقسم گوا گوا دی اغا سر والے د ما خام وللی او شپا و ما وسق اغا چ راجم کی مخلوق لرا اللہ وی گوا کوم اغا سر والے د ما خام او اشپا کل چ راجم کی مخلوق والقمر اسپومیزن تسک کلچ کاملشی لترکبن طبقا اللہوی لترکبن طبقا اللہوی چلعار بشی تاسو پیو آلت پس دبل آلتنا لترکبن خامخال عار بشی طبقا پیو آلت ان طبقن بل آلتنا یو آلت تبل آرشی دبل آلتنا فما لهم لا یومنون بس نو دوی چی ایمان راوڑے کل چلستے شو پریبان قرآن لا یسجدون دوی سجدن کولا لا یسجدون یعنی لا یطیعون فی العمل بواجبات تفسیر قرطبی لا یجدون یعنی نیمنا عمل نکو لا یطیعون فی العمل تابیداری نکو لا پا عمل کی پا عمل دو واجبات دی لا یجدون سیدے نکو لا بلکہ آکستان چی کفر کرو یو کذبون مخی یو لسم آیات کی ویلو یو لسم گورا آلتوی آکستان چی دروغوی پرد قیامت نو دا جانمیان دی نو دلتوی دلتسوی دلتوی اللہ فرمائی بلکہ آکستان چی کفر کرو یو کذبون دروغوی پر قیامتا آکستان چی کفر کرے دروغوی قیامت تا دل تو ترکی و پا مخ کی باندی اللہ خفو دے پاغا چی دویا کی دا کی دی اللہ ددائی پا کی دا بانے پوئے دی یعنی یج مول فی صدورہم یون چی ددائی پا کی دا کی راجم دی بس دی رور کدوی تا پازاب دردناک مگر آکستان چی معنی را ملوکنیک دی لراجر بی غیر ممنون بی حسابا گرا مزد پارا چوٹی دا بیا انشاءاللہ وایو مونگ بنن پنج سورتون یا سلور سورتون پریدو نور بٹول ختمو انشاءاللہ خا انشاءاللہ لگ پاتے دے خا مزلہ انشاءاللہ چوٹی کو لس منٹ کم بات